सूखा हुआ था, गेहूं का एक दाना सूखा हुआ था, उसे जमीन में डाल दिया गया। गौर कीजिए, सूखा दाना जमीन में डाल दिया गया। जमीन में डालने के बाद वो सूखा दाना अब निकल करके लहलहाने लगा है। अब उसके बाद फिर सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। अब फिर उसको जमीन में डाल सकते कि नहीं डाल सकते? गौर कीजिए, मिसाल बहुत ही दकीक है, बड़ी गहरी मिसाल है, लेकिन यह बिल्कुल बदीही और मुशाहदाती है कि एक गेहूं का खुश्क दाना खुश्क है, उसे जमीन में डाल दिया गया। जमीन में डालने के बाद वो जमीन से फिर निकल आया, लहलहाने लगा और फिर उसके बाद खुश्क हो गया। तो तुम देख रहे हो कि एक दाना जमीन में डालने के बाद बाहर निकला, बाहर निकले के बाद निकलने के बाद फिर खुश्क हुआ, उसको दोबारा डाल सकते नहीं जमीन में। ऐसे ही इंसान मां के पेट में जब गया उसके बाद बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जवान हुआ, मरने के बाद फिर जमीन में डाले जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं उग सकता? तो मुशाहदा है, इस मुशाहदे का इनकार क्यों करते हो? ये तो आए दिन का मुशाहदा है। पास बादल मौत की एक बदी ही और मुशाहदा की दलील दी गई है। दाना खुश्क था, जमीन में गया, तरोताजा होकर के निकला, फिर खुश्क हो गया, फिर उसे जमीन में डाल दीजिए, फिर निकल आएगा। तो आप मिसाल बयान कर दीजिए उनसे दुनियावी जिंदगी की, कि दुनियावी जिंदगी की मिसाल उस पानी की तरह है जिसको आसमान से हमने नाजिल किया और जमीन से पानी मिला तो जमीन की सब्जियां बाहर आ गई, फूल गई, और उसके बाद क्या हुआ? फासबाहशीमन, सूख करके चूरा चूरा हो गई, तजरूह रिया, उन्हें हवाएं उड़ाती फिरती हैं। वकान अल्लाह वाला कुल शैय मुक्तदिरा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये टुकड़ा बयान करने के बाद अल्लाह ये समझाना चाहता है कि एक आदमी को हमने गनी बनाया है, एक आदमी को हमने फकीर बनाया है, एक दाना मुख्तलिफ हालतों में तब्दील होता है, ऐसे ही एक इंसान अगर मुख्तलिफ हालतों में तब्दील हो तो ये कौन सी नई बात है? जैसे एक दाना कई हालतों में तब्दील होता है, ऐसे ही अल्लाह तुम्हें फक्र से गना की तरफ लौटा दे तो इसमें फक्र की बात क्या है? अल्लाह गनी से मालदार करता है, गनी से फकीर करता है, फकीर से गनी करता है। आगे फरमाया गया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला, के माल और बेटे ये दुनियावी जिंदगी की जीनत है। आदमी इन्हीं के ऊपर फख्र करता है, माल के ऊपर और बेटों के ऊपर, लेकिन इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि लहलहाती हुई खेती, उसके बाद आदमी मर जाता है, बाकी क्या रहता है? वल बाकियात सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला, बाकी रहने वाली इंसान की नेकियां हैं, सब फना हो जाता है, नेकियां बाकी रहती हैं। ये बेहतर है तेरे रब के पास सवाब के एतबार से और आरजू के एतबार से। अगर आदमी नेकी करता है तो आरजू कर सकता है अच्छाई की, अच्छे अंजाम की, नेकियां करता है तो अपने रब के पास खैर की उम्मीद कर सकता है। अब चूंकि बास बादल मौत की एक दलील दी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने बरसबीले तज़किरा कयामत का एक मंजर पेश कर दिया है। वयोम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज बारिजा, जिस दिन हम पहाड़ों को चला देंगे और تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے وحشر نہ ہوں ہم ان کو جمع کریں گے فلم نغادر منہم احدا ہم ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں سب کو جمع کریں گے کوئی بچے گا نہیں کہاں لے جایا جائے گا ان کو اٹھا کر کے وعرضوا علی ربک صفا تمہارے رب کے پاس انہیں صف در صف پیش کیا جائے گا جب تک انسان کی توانائی برقرار رہتی ہے انسان کے بدن میں قوت رہتی ہے تب تک اپنی منمانیاں کرتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مر کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو یہ مت سمجھو کہ موت کی سرحد پر زندگی ختم ہو گئی ہے موت کی سرحد پر زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ وہاں سے حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے آدمی جب مرتا ہے تو زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے ترجمان حقیقت علامہ اقبال نے یہ بات تو کہی ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی زندگی کی شام ہوئی وہیں سے ہمیشگی کی زندگی کی صبح شروع ہوتی ہے اور سب اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور لقد جیتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم الا نجعل لکم موعدا اور تم سب کے سب میرے پاس ایسے ہی آؤ گے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے میعاد مقرر نہیں کر رکھی ہے کہ ایک دن ہم تم کو اپنے پاس بلائیں گے یہاں بھی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دیکھو آدمی جب زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پھل اگتے ہیں تو سارے پھل اچھے نہیں ہوتے ایک درخت کے سارے پھل اچھے نہیں ہوتے کوئی پھل بہت عمدہ ہوتا ہے کوئی میڈیم ہوتا ہے کوئی ناقص ہوتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اچھے پھل کو لے لیتے ہیں متوسط کو استعمال کر لیتے ہیں عمدہ کو بیچ لیتے ہیں اور جو ناقص رہتا ہے اس کے ساتھ ہم وہی سلوک کرتے ہیں جو ایک ہوش مند باغباں کو کرنا چاہیے اسے کچرے کی جگہوں پر اڑا کر پھینک دیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو جیسے زمین میں بیج ڈالنے کے بعد جب پودے اگتے ہیں تو دانے پھل یکساں نہیں ہوتے ایسے ہی ہم نے تم کو زمین میں بویا ہے تم سب یکساں نہیں ہوگے کوئی بہت عمدہ ہوگا کوئی متوسط ہوگا اور کوئی ناقص ہوگا تو ناقص کو جیسا ہم اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے ہیں ایسے ہی ناقص کے ساتھ ہمارا بھی معاملہ ہوگا بھوسے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سوکھی لکڑیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم چولہے میں لگا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناقص لوگوں کے لیے بدبخت لوگوں کے لیے وہ چولہا تیار کر رکھا جس کا نام جہنم ہے آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کے لیے موعد مقرر نہیں کر رکھا ہے بلزام تم اللہ نہ جانے لگ موعدہ ایک وقت متعین ہے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے پوری تحقیق پیش کر دی جائے گی وہ اسی الکتاب کتاب رکھ دی جائے گی دو فرشتے ہمارے دونوں کاندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زندگی کا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ پوری کتاب جو ہماری زندگی کا عملی ریکارڈ ہوگا پیش کر دیا جائے گا اور مجرمین سے کہا جائے گا دیکھ لو فطر المجرمین مشفقین مما فیہ مجرمین ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے مما فیہ کہ اس کے اندر کیا ہے اور جب دیکھیں گے تو کہیں گے یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز لکھنے سے بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز سب ریکارڈڈ ہے الا احصاها سب ریکارڈڈ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور ہر عمل کو وہاں حاضر و موجود پائیں گے اس میں دو باتیں کہی گئی دیکھیں ایک تو یہ کہ کتاب موجود ہوگی ایک یعنی لکھاوٹ میں تحریر میں ہمارے کرتوت لکھے ہوئے ہوں گے پھر یہ دوسرا جملہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا انہوں نے جو عمل کیا ہوگا وہاں حاضر پائیں گے کیا اس کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا جو عملی ریکارڈ ہے وہ چلتا ہوا بتا دیا جائے گا یہ تم نے یہاں کیا ہے. ویڈیوگرافی یا اسی طریقے سے جو جدید اکتشافات ہیں, جدید جو ایجادات ہیں, یہ کہاں نہیں ہے. قرآن حکیم نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا, وہ وجدوا ما عملوا حاضرا, کہ انسان کی زندگی کا ریکارڈ ایک تو آڈیو کیسٹ میں ہوگا اور ایک ویڈیو کیسٹ میں بھی ہوگا. آدمی اپنے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, تحریری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. وہ وجدوا ما عملوا حاضرا, اور تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف پورا ہوگا. نہیں تو کوئی غالب کی طرح اعتراض کر سکتا ہے, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, فرشتوں نے جو چاہا لکھ لیا, ہمارا کوئی آدمی موجود تھا گواہ کے طور پہ؟ کوئی آدمی بدبخت بول سکتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ؟ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جو جہاں لکھ لیا انہوں نے, ہمارا کوئی آدمی وہاں تھوڑی موجود تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غالب کے اس اعتراض کا جواب وہاں دے دیا جائے گا, ویڈیو چلا دی جائے گی, دیکھ اب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یہ دیکھ اس مقام پہ تو نے یہ چیز کی تھی کہ نہیں, یہ تیرے کرتوت ہے یا نہیں. وجدوا ما عملوا حاضرا کے اندر اسی کی طرف باریک اشارہ کر دیا گیا, پہلے میں آڈیو کیسٹ کی طرف اشارہ ہے, دوسرے میں ویڈیو کیسٹ کی طرف, اور تب انصاف پورا ہوگا. اللہ فرماتا ہے ولا یظلم ربک احدا, یہ آخری جملہ ٹھیک ٹھیک انصاف کی عکاسی کرتا ہے کہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا, تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. یہ ٹھیک ٹھیک انصاف کی طرف اشارہ ہے, کسی کو پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنا ٹائم ہے اور بھول کون ہے؟ آگے بڑی پیاری باتیں آ رہی ہیں, خاص طور سے میڈیکل اور اسی طریقے سے علوم اثریہ کے طالب علموں کے لیے غور سے دیکھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو اس لیے ظالمین بدلا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابلیس جنوں میں سے تھا, اس نے اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا, تو کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ ارے وہ تو تمہارے دشمن ہے. ظالموں کے لیے بڑا برا بدلہ ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ, یہ آیت کریمہ تقریباً پورے قرآن میں 7 جگہوں پر موجود ہے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں اس طریقے کی آیت 7 جگہوں پر قرآن کریم میں ہے, لیکن ہر جگہ کچھ کمی بیشی ضرور ہے لفظوں کی, کہیں کچھ لفظ زیادہ ہے, کہیں کوئی جملہ بڑھا دیا گیا ہے, کہیں کچھ کم کر دیا گیا ہے. یہاں ایک عجیب و غریب جملہ بڑھا دیا گیا ہے. میں نے کہا نہیں کہ یہ سورہ کریمہ ہر پہلو سے بہت عجیب ہے. یہاں اس مکالمے میں بلکہ اس واقعے میں آدم اور ابلیس کے ایک نیا جملہ بڑھا دیا گیا ہے, ایک نئے جملے کا اضافہ ہے, بلکہ یہ کہیے کچھ جدید عناصر ہیں جنہیں بڑھا دیا گیا ہے. پہلا عنصر جو بڑھایا گیا ہے ایلیمنٹ, وہ کیا ہے؟ کان من الجن, جنوں میں سے تھا. یہ جملہ کہیں نہیں ہے, 7 جگہوں پر یہی ہے. وہی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, اتنا ہر جگہ ہے, لیکن کان من الجن صرف اسی جگہ ہے. یہ پہلا ایلیمنٹ ہے, پہلا عنصر ہے. دوسرا فسق عن امر ربہ, یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے, دوسرا عنصر ہے, اور کہیں نہیں ہے. تیسرا ایلیمنٹ دیکھو, افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی, یہ تیسرا ایلیمنٹ بیان کیا گیا. وہم لکم عدو, یہ چوتھا ایلیمنٹ ہے, اور پوری بات کے اوپر آخر میں ایک تبصرہ ہے. کان من الجن, ابلیس جن میں سے تھا, یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب آپ ترجمہ اگر اس کا دیکھ لیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ چلیے آپ بتائیے. کانا من الجن, جنوں میں سے تھا. پھر بھی کون نہیں جانتا جنوں میں سے تھا, اس سے پہلے بیان کر دیا گیا. یہاں اس عنصر کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے, کان من الجن, جنوں میں سے تھا. رب ہی اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا, نکل گیا. غور و فکر کی دعوت دی گئی. اب میں نے فزکس کی اصطلاح عنصر استعمال کی, ایلیمنٹ. تو اب ایک فزکس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کی طرح اس پر غور کیجیے, یہ ایلیمنٹ کیا کیوں بڑھائے گئے؟ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صفات کی تبدیلیوں سے حکم بدل جا سکتا ہے. یہ ہے فزکس کی باریکی, کہ صفات کی تبدیلی سے حکم بدل جاتا ہے. یہ ابلیس دنیا میں تھا, یہ فرشتوں کے صف میں کیسے پہنچ گیا؟ اچھے کام کرنے کی وجہ سے. زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بلا لیا گیا, فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا. اور خطاب اگر کیا جا رہا ہے اس سے, تو فرشتوں جیسا خطاب کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے جن, لیکن کچھ اچھے کام کیے تھے جس کی وجہ سے اسے آسمان میں بلایا گیا اور فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. صفات کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو گیا. تھا جن لیکن اچھی صفت آ گئی, تو حکم یہ دیا گیا کہ اسے بلند کر دیا جائے. اور جیسے ہی اس نے اللہ کے حکم سے انحراف کیا, سجدہ نہیں کیا, دوبارہ صفت کی تبدیلی ہوئی کہ دوبارہ حکم ہی تبدیل ہو گیا, جا چلا جائے. اب اور واضح کر لو بات کو, کہ آدمی بظاہر آدمی دکھ رہا ہے, لیکن اگر صفت صاف کی ہے تو ظاہر میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں صاف ہے. آدمی بظاہر انسان لگ رہا ہے لیکن صفت شیطان کی ہے, بظاہر انسان ہے حقیقت میں شیطان ہے. صفت کی تبدیلی سے حکم بدل جایا کرتا ہے, پرانے کیوں بولتا ہے. اور تم شیطان بن گئے ہو تبھی تو شیطان سے دوستی کر رہے ہو, آگے وہی بول رہا ہے. کہا نہ ملے, اگر اس حقیقت کو نہ سمجھا جائے فزکس کی روشنی میں, تو پھر اپتتخذونہ کا جو جملہ ہے غیر مربوط ہو جاتا ہے. اپتتخذونہ وذریتہ, تو تم شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو اپنا دوست بنا رہے ہو. ارے تم اس وقت دوست بنا رہے ہو جب تم شیطان بن گئے ہو, حقیقت میں تو تم شیطان ہو, دکھائی دیتے ہو انسان. صفت کی تبدیلی سے یہ عمل تم کر رہے ہو, تم شیطان بندے ہو, تبھی تو تمہارا دوست شیطان بنا. اور اللہ ایک عجیب و غریب بات فرما رہا ہے, وہم لکم عدو, یہ ایلیمنٹ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ تو تمہارا دشمن ہے, دوستی تو مجھ سے کرنا چاہیے, دوستی کا محل تو میں تھا. تمہارے باپ کو میں نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا, تمہارے باپ کو میں نے عزت دی, اکرام کیا, تم تو آدم کی اولاد ہو, تمہارے باپ کو میں نے کتنی عزت دی. ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو, میں نے تو تمہارے باپ کی بڑی عزت دی, تکریم کی میں نے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کی تکریم کی, لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, میرا دشمن بن گیا. تو میں نے تو تمہارے باپ کی عزت کی تھی, تو دوستی تو مجھ سے کرنا چاہیے, انکار تو شیطان نے کیا تھا, اس سے دوستی تم کیسے کر رہے ہو؟ ہے حیرت کی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اندر سے تم شیطان ہو گئے ہو, صفت تمہاری بدل گئی ہے, بظاہر تم انسان لگ رہے ہو. کیا بات ہے, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بیس للظالمین بدلا. ظالموں کے لیے کتنا برا تبادلہ ہے. دیکھو دوستی تو دوست کے دوست سے کرنا چاہیے, یہاں دوست کے دشمن سے دوستی کی جا رہی ہے. دوست کے دوست سے دوستی کرنی چاہیے, یہاں دوست کے دشمن سے دوستی کی جا رہی ہے. تو یہ برا تبادلہ نہیں ہے. بیس علی ظالمین بدلا, ظالموں کے لیے کتنا برا تبادلہ ہے. یہاں شیطان کے اللہ کے حکم سے فرار کو فسق سے تعبیر کیا گیا. فسق فے سین قاف, اسی سے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ فسق اور فاسق کسے بولتے ہیں؟ در حقیقت فاسقہ کہتے ہیں چوہیا کو, چوہیا. وہ کیا کرتی ہے, دو بل بناتی ہے, ایک تو داخل ہونے کا اور دوسرے نکلنے کا. اب ایک چوہا آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے اور آپ نے اس کو بل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا, کہا کہ اب اس کمینے کو جو ہے مارنا ہے, نکالنا ہے اس کو. آپ پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن چوہا باہر نہیں نکلتا, وہ تو دوسرے سوراخ سے باہر نکل گیا. تو ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دیا اور اس نے دوسرے راستے سے راہ فرار اختیار کر دی, اس وجہ سے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. تو فاسق میں اور چوہے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن فاسق کا چوہیا بولتے ہیں. اس کے بعد ڈارون کے اوپر ایک گہرا اعتراض ہے, اور ڈارون کے جو فالوور ہیں ان فالوور کے اوپر ایک گہری تنقید ہے. دیکھیے, ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. انسان پانی سے نکلا, کیڑا تھا, ہزاروں سال گزر گئے پھر ذرا کیڑا بڑا ہوا, پھر ہزاروں سال گزر گئے پھر ذرا کیڑا بڑا ہوا, پھر ہزاروں سال گزر گئے. کیا یہ اللہ فرماتا ہے؟ یہ ڈارون کی یہ بکواس لحاظیات میں شمار کی جائے. میں نے ان کو وہاں حاضر تھوڑی کر رکھا تھا جب میں آسمان اور زمین بنا رہا تھا. ماشاءاللہ خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین جب بنا رہا تھا تو ڈارون کو میں نے وہاں حاضر تھوڑی کر رکھا تھا, قیاس کے گھوڑے دوڑا رہا ہے. عجیب بنتی آدمی, پہلے ایسا تھا پھر اس کے بعد ایسا ہوا پھر اس کے بعد ایسا ہوا. قرآن حکیم نے بڑی اچھی تنقید کی ہے, ما اشهدتهم خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو وہاں حاضر نہیں کیا تھا. ایک بات بتائیے, نئی نئی جو ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ہمیں ان ایجادات کے اوپر, ان اکتشافات کے اوپر حیرت بہت ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم مارکونی کے گنگانے لگتے ہیں, کبھی الوا ایڈیسن کے گنگانے لگتے ہیں, کبھی جے جے تھامسن کے گنگانے لگتے ہیں کہ اس نے ذرے کی تقسیم کے بارے میں نظریہ پیش کیا, جبکہ ڈالٹن کا نظریہ ایسا کہ بھائی جو ایٹم ہے ناقابل تقسیم کر رہا ہے. کبھی اس کو گنگانے لگتے, کبھی نیوٹن کے قانون تجاذب اور اس کے کلیوں کی تعریف کرتے ہوئے ہم اس کی تعریف میں رت لگا رہے تھے, کبھی آئنسٹائن کی تعریف کرنے لگتے جو بابا فزکس ہے,